ठीक है, तो नाखून का काटना। चौथी चीज, बगल के बाल उखाड़ना। ठीक है, बगल के बालों का उखाड़ना। यह हदीस पे अल्फाज पे गौर कीजिए, बगल के बाल तराशना, काटने के अल्फाज नहीं हदीस में, जहां भी आया है उखाड़ने की आया है। उखाड़ने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब इंसान को, जब वो बालिग होता है, और उमूमन मूछ के बाल, दाढ़ी के बाल, ज़ेरे नाफ के बाल और बगल के बाल, ये वो बाल है जो बालिग होने के बाद ही आते हैं। ठीक, एक किस्म के बॉडी के अंदर हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो कि एक एज के बाद होते हैं, और उसके बाद बहुत सारी हार्मोनल एक्टिविटीज़ की वजह से उसको दाढ़ी के बाल भी निकलते हैं, उसकी अगर मर्द हो और तो उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी रफ़ हो जाती है लड़का हो तो, और इसी तरह मूँछ के बाल भी आना शुरू होते हैं, दाढ़ी आती है, ज़ेरे नाप बाल आते हैं और बगल के बाल आना शुरू होते हैं। तो उखाड़ना मतलब ये कि जब पहली बार बाल आते हैं तो इंसान उसको तराशे नहीं, उसको पकड़ कर प्लक करे, खींचे उसको। अब कितनी तकलीफ होंगी, नहीं होती, जो करते हैं उनको पता नहीं होती। इसलिए कि हदीस में अल्फाज है निकालना, और रसूलुल्लाह अपने मगल के बालों को खींच कर निकालते। ठीक, खींच कर निकालना है। अब जिसने ऐसा नहीं किया, अल्लाह के लिए आप कोशिश मत कीजिए, कि तो अब आप करेंगे तो स्वेलिंग्स आ जाएंगे और बीमार हो जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए कि अब जो है बाल मजबूत आ जाते हैं, लेकिन जिस आदमी को आदत होती है उखाड़ने की, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनको पलकों का प्रॉब्लम होता है बचपन से, उनकी पलकें ऐसी आती है कि वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो उन पलकों को प्लक कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो चूंकि वो बचपन से निकालते हैं तो उनके लिए पलकें निकालना कोई बात नहीं होता। जब भी थोड़े दिन पलकें बढ़ जाती है, हफ्ता दो हफ्ता, वो किसी को बोलते हैं बच्चे घर के आओ बेटा निकालो, और उसको खींच के खाली हाथों से निकाल लेते, कोई तकलीफ नहीं होती उनको, इसलिए कि उनकी पलकों को आदत है शुरू से खींच के निकाले जाने की। तो लिहाजा कोशिश करें, नौजवान बच्चे हैं जो बालिग नहीं हुए, उनको तालीम दें कि जब बगल के बाल आए बेटा तो उसको उखाड़ना है, प्लक करना है, खींच के निकालना है, साफ़ नहीं करना है। ठीक है, चाहे तो आप साफ भी कर सकते हैं उस तरह से, लेकिन सुन्नत तो यह है कि खींचा जाए, उखाड़ कर निकाला जाए। तराशने में भी सुन्नत पे अमल होगा, मतलब साफ़ करने उस तरह से, लेकिन उखाड़ना ये ज़्यादा बेहतर है, याद रखिए, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो उखाड़ा जाए, उसको उखाड़ना है। ठीक है, लेकिन उखाड़ने से मुराद ये नहीं कि आप लोगों के सामने मस्जिद में बैठे आदत है आपको उखाड़े। उखाड़ने से मुराद आप जब एक टाइम हो उसका फिक्स पीरियड, इसकी भी लिमिट क्या है, मैक्सिमम 40 डेज, 40 दिन के अंदर ये काम करना है। मूँछों की 40 दिन, बगल के बाल की 40 दिन, ज़ेरे नाफ की 40 दिन, नाखून की भी 40 दिन है, मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ। आप महीनेवारी कीजिए फिर, या फिर आप वीकली कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूँछ और नाखून खासतौर से वीकली निकाला करते थे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट ज़ेरे नाफ वालों की, बगल की भी क्या है, 40 दिन के अंदर उनको आपको साफ़ करना है। ठीक, तो ये बड़ी अहम चीज़ है। बहुत से लोग होते हैं यार, अरे बगल के बाल देखो तुम्हारे कितने बड़े हो गए यार, याद नहीं रह रही। और आदमी अगर वो होता है ना, छोटी बनियन जो होती है, फुल नहीं होती, सैंडो बनियन में आ जाए, तो कुछ लोग खाली उसको देखते रहते, हाथों में से क्या निकल रहा है उसकी, बालों का गुच्छा, ये क्या है, तो बोले मर्दाना शान है, बोले मेरी क्या मर्दाना शान है ये। ठीक, ये तो सब गिलाजत है, ये शरीयत के अतबार से तो इसको निकाल के फेंक देने वाली, उखाड़ने वाली चीज़ है ये। बोलते ना उखाड़ के फेंक दूंगा तुझे, मतलब बिल्कुल इतनी ख़राब चीज़ की रखो मत, उखाड़ो, उखाड़ना और तुम लेके घूम रहे। बहुत से लोग अभी आप देखिए स्विमिंग पूल्स पे, हेल्थ क्लब्स पे आए हुए और इतने इतने बाल जमा किए हुए हैं, भाई ये क्या है? तो मर्दाना शान है, बोले हमारी, हमारे ख़ानदान में बाल जमा करके रखते हैं बगल के। कुछ लोग याद नहीं रहता यार काटने की, सुभान अल्लाह, तुम एक गिलाजत को साफ़ करने की याद नहीं रहती, बोले तो पेशाब पैखाना जाते हो तो वो भी साफ़ करते हो, छोड़ देते हो यार, याद नहीं रहती बोलकर, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि साइंटिफिक रिसर्च ये बता रही है कि इंसानी जिस्म में, जैसे सर में बाल जुएँ होती है, जिस्म के और दो हिस्से जहाँ जुएँ होती है इंसान को, सर के अलावा भी, जो कि आप अगर मेडिकल बुक्स पढ़े तो पढ़ाते चलेंगे, एक होता है जो सर की जो होती है जू, और एक होता है प्यूबिक रीजन में, जेरे नाप भी बाल ना काटे तो जू होती है, और एक जू होती है जो बगल में रहती है, ये बहुत कम है। दो तो बहुत कॉमन है, आप कोई भी मेडिकल की बुक उठाइए, उसकी किस्में देखिए जूहों की कितनी है, तो दो तो कॉमनली रहती है। बहुत नुकसान है इनकी, याद रखें, शरीयत ने देखिए आपको पहले ही नुकसान से दूर कर दिया कि बाल साफ़ कर लो सीधा, ही चक्कर में जाओ ही मत, ये सब है ना, कई बीमारियों से तुम यहीं बच जाओगे। सर की जुएं निकाल सकते हैं आप साफ करके, बाकी दोस्तों की निकाल, लॉजिकल भी नहीं है, जैसे शरीयत ने कहा उनको रखो ही मत सबसे अच्छा। ठीक है, तो बाल निकलवाइए, वरना बहुत सारी बीमारियों का आपका जिस वजह बनेगा, और कंटिन्यूस आप स्मेल करेंगे, आपके पास बदबू आएंगी, क्योंकि जो लोग बगल के बाल साफ़ नहीं करते बदबू हो जाती बालों में, याद रखिए। ठीक, और एक साहब मुझे बताने लगे, ये कोई मतलब कोई सुन्नत से साबित नहीं, लेकिन वो मुझे बताने लगे कि मुझे जो है बगल के बाल खींचने की, मैंने जब हदीस पढ़ा था, मैं जब छोटा था तब पढ़ लिया था, तो मैंने शुरुआत से अपने बगल के बाल निकाले, तो मुझे जो उसका एक बेनिफिट नज़र आया वो ये है कि मेरे बगल में वैसी बू नहीं होती जैसे आम लोगों के बगल में बू होती, मतलब वो लोग जो सावी करते हैं उनके बगल में एक किस्म, बहुत बगल में बहुत ही, इसलिए डेंड्रॉफ जो है मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेज आते हैं बगल के लिए सिर्फ, है ना, बगल के लिए आते हैं, इसलिए बहुत से लोग कभी कभार वो लेके आ जाते लगा के शान बताते मैं वो मारता बेटा कभी वो नहीं आती अपने बगलों में, मतलब बगल ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा आती है ना। तो उनका ये कहना था कि चूंकि मैं शुरू से सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, एक फ़ायदा जो मैंने महसूस किया कि उमूमन लोगों के बगल में जो बू आती है वो वस्त्र से जो साफ करते हैं उनके भी, मेरी बगल में वो नहीं आती, इसलिए कि मैं शुरू से खींचता हूँ। मे भी कोई ऐसा वजूहत रही हो कि खींचने से वो ग्लैंड सी ना हो जो इस तरह की स्मेल प्रोड्यूस करते हो या उस तरह से, वल्लाहु आलम, बहरहाल हम कोई इसको फैक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन एक फ़ायदा उन्होंने मुझे अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से बताया। देखिए आप कितने फ़ायदे हैं, वैसे सुन्नत पे आप फ़ायदे हो मत हो सोची मत, उस पर बस अमल कीजिए, आपकी ज़िंदगी खुश कामयाब रहेंगी और आखिरत कामयाब रहेंगी जान लेने से, और इंसान को खुशी होती है कि देखो इतने फ़ायदे बेनिफिट्स भी मेडिकल। ठीक, तो तीसरी चीज़ जो है इसमें, चौथी चीज़ थी बगल के बाल उखाड़ना।